сталіся. Їх мені батьки помирали. Їм було по 8, по 10 годин. Його у вас можуть забрати, колгас. Я не заберу. У мене стаж роботи. 15 год. І скільки в місяць платять? Слабо. За квартиру заплатили продукти. Я получаю за стаж 290 тисяч. Ну як прожити? Купляємо сало, що нам зараз, що нам є заміщі. Бульбулі не садіть. А, картон бульбулі копали. Що стараємося, щоб у нас було толково, і на хліб хватило. Я накеровуюся у сільсовет, де незмінно засталася сакратаркою виконкаму з подаренням масло. Я розказую Марії Францевні про попередні зустрічі. Тая со скрухой киває. Больницю профукали, то профукали. Проводили много собраний, вызывали районные службы. Нас не прислушали. Побудована вот целая улица колхозная. На школу хоть похвастайся. 5 лет тому там школьники в дыму сидели. Построили новую. Природный газ, теплота, компьютеры. Всех пенсионеров обеспечили на зиму топливом. У передачі «Подорожжя свободи» Віталь Сямашка розповідав про вёску Ліпнішкі, що у Івейському районі. А тепер у ефірі передача «Вольна студія». Нові слова про звикли речі. У великій залі Білоруської державної філармонії відбулася прем'єра містерії «День Максима Богдановича». Гэта творчы праект кампазітаркі, спявачкі і хореографа, кіраўніцы тэатра-студыі «Госціца» Ларысы Сімаковіч. З Ларысай Сімаковіч гутарыць Міхась Скобла. Спадарыня Ларыса, вы вядомыя як чалавек неўтаймоўнай творчай натуры. І неаднаразова тэатр-студыя пад вашым кіраўніцтвам і ўражваў, і здзіўляў, і захапляў гледачоў. Што вы на гэты раз прыдумалі, які дзень Максіма Богдановіча пабачым мы ўвечары 10 снежня? Мы пабачым сучасную містэрыю пад назвай «Дзень Максіма Богдановіча» у адной дзеі і адным вечары. Дзень называецца таму, што катэгорыя гэтага значэння гэтага слова трошкі большае за вызначэнне сутак. Дзень, таму што адна залежыць, наколькі мы можам яго доўжыць і колькі гэтых дзён у нашым жыцці можа быць. Я мяркую, задумваючы гэты праект, што больш на падсвядомасці, чым свядома, нашым людзям абрыдла, проста надакучыла глядзець на заезжых запрошаных прарокаў, на якіх ходзіць наш даверлівы, наіўны народ, час верыць не сваім прарокам, а пры тым, што мае сваіх. І адзін, безумоўна, з іх гэта Максім Богданович. Тое, што ён пісаў на пачатку 20-га стагоддзя, актуальна і сёння. Пра народ, пра культуру, пра мову, пра іх узаемадносіны, пра асобу, пра тое, што маюць беларусы. Чалавек, які ўсё жыццё пражыў не на тэрыторыі Беларусі, больш ведае і ведаў, чым сёння беларусы, які жывуць сярод нас. Наколькі ў гэтым вашым музычна-пластычным спектаклі, паводле твораў Максіма Богдановіча, будзе прысутнічаць сам Богданович? Безумоўна. Я вас узрадую. Суцэльна Максім Богданович. Я не скажу, што гэта такія строгія цытаты, але там я нават не магу назваць, што гэта апрацоўка. Там суцэльны Богданович, больш таго, будзе гучаць 4 прэм'ерных песні на вершы Максіма Богдановича. Аўтар Ян Жанчак. У ролі Максіма Богдановича Святлана Зеленковская, вядомая актрыса тэатра і кіно. Але ў гэтым няма ніякага эпатажу і эксцэнтрыкі. Все даволі арганічна, логічна, все апраўдана, сцэнічна, па тэатральных законах. У яе, дзякуючы фільму Анастасія Слуцкая, імідж такой беларускай амазонкі, якая звыкла перамагаць у тым ліку ў рукапашным баі. Наколькі яна, на вашу думку, змагла спасцігнуць тонкі, рамантычны і лірычны свет паэзіі Богдановіча? Не толькі паэзію. Думаю, што і светапогляд. Думаю, што і тыя думкі Максіма Богдановіча ёй блізкія, як і блізкія былі мне, калі я збірала іх, ну, некае лібрэта, сцэнарый, драматургічны такі момант. Інакш бы вось тыя маналогі, якія прысутнічаюць у спектаклі, яны б не гучалі нават на сённяшні момант рэпетыцыйны, ну, даволі пранікнёна і моцна,